ζάλι να λάει μόρτο να πάμα. Σοκίο Ιεσούτε, έλε να ζάλι να λάει μόρτο να μαουά. Αλληλουγιά, μάτρον τον ακόλο Ιεσούε, ζώτο να μέει μοντήμα, ομνίσα καθόλο Ιεσού. Don't let me be my.